Trójka budzi. A na trójkowym zegarze już 2 minuty, no właściwie 3 minuty po godzinie 5. Dzień dobry, mówimy tym wszystkim, którzy dołączyli do nas właśnie teraz. Do 6 jesteśmy wspólnie i witamy Państwa w składzie Halina Leszczyńska i Radosław Nałęcz, a przed nami już teraz Metallica, Whiskey in the Jar, a potem jeszcze Phil Collins in the Air Tonight. Jeżeli chodzi o pogodę, w czwartek zachmurzenie małe, w północno-wschodniej części kraju okresami umiarkowane, a na termometrach od 24 do 27 stopni Celsjusza. Na plusie. Phil Collins w trójce, 12 minut po godzinie 5 i polscy siatkarze pokonali Czarnogórę 3-0 w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. W 1/8 finału zmierzą się z Belgią. Bez porażki na koncie fazę grupową zakończyli także Włosi oraz Słoweńcy. W ewentualnym ćwierćfinale podopieczni trenera Nikoli Grabicza trafią na zwycięzcę z starcia Serbii, drugiej ekipy grupy A z Czechami, których pokonali w fazie grupowej 3-0. Pozostałych par 1/8 finału najciekawiej zapowiadają się starcia między niżej notowanymi drużynami Chorwacji z Rumunią oraz Portugalii z Ukrainą. Faworyci turnieju raczej nie powinni mieć problemów w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Włosi zmierzą się z Macedonią, północną Francją, z Bułgarią, a Słowenia z Turcją. Słoweńcy to potencjalny rywal Polaków w półfinale, natomiast z ekipami Italii lub Francji biało-czerwoni mogą spotkać się najwcześniej właśnie w finale i na ten finał liczymy. Zaplanowano go na 16 września, a rywalizacja o medale odbywać się będzie w Rzymie. Mistrzostwa Europy siatkarzy trwają w najlepsze. Polacy z kompletem zwycięstw po fazie grupowej wyszli właśnie z tej grupy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, medale, osiągnięcia. 13 minut po godzinie 5. Przed nami dżem i naiwne pytania. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Pytałem, co to życie? Co to życie, mamo? Widzisz życie, to ja i ty. We'll be right back.

Trójka budzi, 22 minuty po godzinie 5. Było o siatkówce, no to teraz czas zmienić dyscyplinę. Robert Lewandowski i Ewa Pajor znaleźli się wśród nominowanych do Nagrody Złotej Piłki dla najlepszych piłkarzy minionego sezonu w plebiscycie magazynu France Football. Przed 2 laty, przypominamy, kapitan reprezentacji Polski zajął 2. miejsce w tym plebiscycie, nieznacznie przegrywając z Argentyńczykiem Lionelem Messim. No i teraz jest ponownie szansa na spełnienie marzenia, no bo jednak Złota Piłka, czyli nagroda magazynu France Football, no to jest taka nagroda, o której pewnie Robert Lewandowski, ale nie tylko i on, marzy. Wszyscy właściwie zawodnicy profesjonalnie zajmujący się piłką myślą o tej nagrodzie, bo to jest jedna z tych najbardziej prestiżowych. Ewa Pajor, przypominamy, również jest nominowana. To pierwsze takie wyróżnienie dla reprezentantki Polski, która w poprzednim sezonie strzeliła 9 goli w 11 meczach kobiecej Ligi Mistrzów, najwięcej w rozgrywkach. Wraz z Wolfsburgiem dotarła do finału, w którym przegrała z FC Barceloną 2-3, a nagroda zostanie wręczona podczas gali, która odbędzie się 30 października w Paryżu. Trzymamy kciuki oczywiście za nominowanych. Mamy idola, ale też idolkę na tej liście, no to tak trochę nawiązując do Lady Punk. Zamki na piasku, teraz 23 minuty po godzinie 5. Trójka budzi. Tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Skonstruowałeś bombę Nowego Radia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Dwie minuty po godzinie piątej, to jest U2 i One. I być może gdyby nie było tego nagrania, nie byłoby też grupy U2. No bo jeżeli sięgniemy sobie do historii, no to historia jest taka, że poszukując inspiracji ze zjednoczenia Niemiec, U2 zaczęło nagrywać album Achtung Baby w berlińskim Hansa Studios w październiku 1990 roku. A sesje nagraniowe były pełne konfliktów. Panowie cały czas się kłócili i właściwie atmosfera była tak napięta, że przyszłość zespołu zawisła na włosku. Prawie grupa przestała istnieć. Te kłótnie wręcz skłaniały członków do pójścia własną drogą, ale właśnie za sprawą pewnej piosenki, piosenki One, udało się na nowo zszyć to, co było rozdarte i poprawić morale, a także produktywność formacji. Grupa nagrała album Achtung Baby. Na właściwie tym krążku znalazły się same przeboje i bardzo ciężko jest wybrać ten jeden najpiękniejszy utwór. Wiadomo, że One to jest piosenka, która dosyć często pojawia się w radiu, ale naprawdę sporo pięknych piosenek pojawiło się na albumie Achtung Baby, który został wydany ostatecznie w 1991 roku i właściwie należy do tej wielkiej trójki tych najlepszych płyt formacji U2, zdaniem oczywiście fanów, no bo do tej listy jeszcze The Joshua Tree należy dodać, no i zamiennie, w zależności od gustów, albo płyta War, albo płyta All That You Can't Leave Behind tworzy właśnie tę wielką trójkę płyt formacji U2. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Yeah. 18 minut i będzie 6 i wtedy rozpocznie się kolejna audycja, czyli pora na trójkę, czyli Piotr Firan dzisiaj spotka się z Państwem po godzinie 6, ale mamy jeszcze 18 minut, trójka budzi, za nami Marta, przed nami status quo, ale zanim to nastąpi, zanim ta piękna piosenka In the Army Now będzie nam towarzyszyć o poranku, no to jeszcze jedna ważna informacja. 9 września odbędzie się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie, lekturą 12 odsłony akcji jest nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Para prezydencka zwróciła uwagę, że Nad Niemnem to książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Jak przypomniano, Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej, która powstawała w latach 1886-87, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Pana Tadeusza. Żadna inna książka Orzeszkowej nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W II Rzeczpospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale film zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny nakręcono w połowie lat 80. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, który podejmuje tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Przypomniano na stronie Kancelarii Prezydenta. Przypominamy akcję Narodowe Czytanie już 9 września. Army now. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. No prawie na zakończenie, ale jeszcze dwa utwory przed nami. The Verve między innymi i Pet Shop Boys. Także warto do szóstej zostać z nami. No i po szóstej również prosimy oczywiście, żeby słuchać Trójki. A jeszcze jedno ogłoszenie. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwa casting na Drakulę. Tylko najlepsi aktorzy wypełnią obsadę autorskiego musicalu, który zostanie wystawiony po raz pierwszy. Teatr Muzyczny w Łodzi do 20 września szuka solistów i zespołu do przedstawienia. I więcej na ten temat usłyszą Państwo w Trójce do trzeciej, także już teraz zapraszam na ten program. Po godzinie 14 rozmowa z przedstawicielem Teatru Muzycznego w Łodzi, więc jeżeli ktoś się interesuje tematem, no i szuka zajęcia, jest dodatkowo osobą utalentowaną, no to warto również posłuchać tego wywiadu. Na pewno więcej szczegółów się Państwo dowiedzą. I to by było na tyle. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie, za wspólny poranek. Zaraz pora na Trójkę, zaraz też Piotr Firan. Dziękujemy pięknie. Halina Leszczyńska program realizowała, a przy mikrofonie spędził ten czas Radosław Nałęcz. Przed nami The Verve. Dobrego dnia. Carousels. Crack, it's only pain and important. be disciplined when war is on the way, they say. Games that any boy might like to play. In the last room, both night and day, candles flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, a boy could see how survival of the fittest meant destruction of the weak. In the future, as time would tell, running riot under all would create a living hell. Lost, mother, I'm lost. Lost, mother, I'm lost. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, na zegarze prawie 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy procentowe. Lokalna półka to najnowsza propozycja programowa PiSu. Polskie firmy będą produkować brytyjskie i amerykańskie.